Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tünesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlerle günaydın. Gerçekten de huzur bir zaman oldu. Hakikaten uzun zaman oldu Şenol Bey. Niye böyle ihmal ediyoruz birbirimizi? Herhalde ikimizin arasında artık bazı çözülmeyen problemler olduğu için dönüp dönüp bazı bataklara saplandığımız için birbirimizden tiksindik. Ben öyle düşünüyorum. Hakikaten öyle galiba. Yani iğrenme, tiksinme, kusmunç. Doğru doğru, yani hakikaten böyle. Bir ara veriyoruz. Biraz daha tahammül edilecek hale geliyor bazı şeyler. Aynen öyle. Ben şimdi mesela 2-3 dakika konuşacağım şeyden. Ondan sonra gideceğim gene. Anına ağlayacağım. Çünkü sinirlerim bozuluyor seninle konuşurken. Aynen, bende de öyle şey abi. Ne alakası var şey gibi? Bir ilişkide iki tarafta aynı dereceden tiksinemez. Siz mi benden? Ben size bayılıyorum. Siz benden tiksiniyor musunuz? Öyle mi kurduk biz ilişkimizi yani? Yemeği senden tiksiniyorum. Sen artık bana bayılır mısın, ayrılır mısın? Orasını tabii ki bir espri olarak görüyoruz ve kahkahamızı atıyoruz. Şevkine geçelim, lafımızı kargaraya boğmayalım. Hemen gündemimize geçelim. Gündem derken? Gündemimiz belli, bombayı patlatıyorum. Trafikle ilgili olsaydı keşke oldu ya. Bu öyle bir içinden bir şey, bir ses dedi. Ah, bu sabah verecek diye. Ya bırak Allah aşkına. Bırak Allah aşkına. Ne yapacaksın trafiği? Sen oturmuşsun yerine. Millet zaten akıllı olan yollar teyhaken çıktı. Geç kalanlar da biraz onun cefasını çekecek. Ama orada zevkle yapıyor adam. Açıyor radyosunu. Efendim bir güzel şarkı dinliyor. Bir espriyi dinliyor. Bir Şenol Günbayrak dinliyor. Bir kahvesini içmiş adam evde. Herkes acele erkenden çıkarken. Adam evde oturmuş, kahvesini içmiş. Kahvaltıyı uzun uzun yapmış. Veya yataktan çıkmamış. Veya yataktan tam çıkmışken bir tatlı davetle tekrar anlatabiliyor muyum? Adam zaten keyfini yapmış. Adam kafasına göre yaşamış. Şimdi de biraz trafikte ne yapacak işte, orada cefasını çekerken sefasını hatırlayacak. Tamam Şenol Bey, evet, çok uzun uzun da olsa kafamıza sokuyor. Yani o yüzden şimdi bu adam hem güzel kahvaltısı yapmış, hem güzel uyumuş, hem efendim ayıptır söylemesi, anlatabiliyor muyum? Anlamadım onu tam olarak. Yani sabah kalkmış, gece yapması gereken şeyi sabah yapmış, onun da sefasını sürmüş, ondan sonra bir de yola çıkınca ben hangi yol açık, hangisi kapalı onu bilmek. Yok kardeşim, o kadar da değil yani, tamam yani. Her şeyin en güzeli de değil. Yarın sabah da erken çıkarsın, yolun açığında gidersin, akşama bırakırsın. Şimdi ben hakikaten yavanlığınızda ne yapacağımı şaşırdım. Ya sen yavanlığımda ne? O zaman bana yol gösterme sen. Yol gösterme. Sen şunu yap, bunu yap falan deme. Sen beni bırak. Bıraktıkça coşuyorsunuz, mahlukat gibi bir şey oldunuz Şenol Bey. Ne ar var, ne terbiye var, ne şey var. Ne alakası var, ne terbiyesiz bir laf mı ettim? Hayır da yani. O zaman karışma sen. Tamam buyurun Şenol Bey, dinliyoruz siz. Bakalım hangi noktaya gidiyorsunuz, hangi uçurumun kenarlarında zıplıyorsunuz? Uçurum derken? Tamam buyurun Şenol Bey. Sevgiye geçeyim. Ben kariyerimle ilgili en önemli kararlardan birinin eşiğindeyim şu anda. Ne kariyeri? Kaç tane kariyeriniz var sizin Şenol Bey? Bir helikopter kariyeriniz var. Müzik kariyerim, oyunculuk kariyerim, televizyon sunuculuk kariyerim, dans kariyerim, espri kariyerim. Yani Şevki'ye geçeceğim de kıskançlıktan. Tamam Şenol. Ne en son şeyiniz? Şevki'ye geçeyim. Tabii ki değişik alanlarda çalışmalarım oldu. Ama galiba sonunda hem de bana yakışacak bir alan bulmuş durumdayım. Bence sende kendim açın. Şenol Bey çok hoşunuza gitti değil mi hecemeli? Heceme? Hecelemek çok hoşunuza gitti değil mi? Yani. Yani Şevki'yle... Ya hadi ne yeni kariyer ne? Tarihi bir kişilik olmaya karar verdim. Alo. ediyorsunuz ya? Nerede ediyorsun tarihi kişilikte? Nesinden rahatsız oldun? Ne demek tarihi kişilik? Ya işte tarihimize bu kadar artık unuttuğumuza göre Şevket, benim diyecek daha başka bir şeyim yok. Hayır, nasıl oluyorsun tarihi kişilik? Benim bildiğim bütün tarihi kişilikler şu anda hayatta değil yani. Ben de hemen yarın öleyim demiyorum ki. Ne diyorsun ya? Şimdi bana bir tane tarihi kişilik söyleyin. Tarihi kişilik olmaya karar versin. O yönde çalışmalar yapsın. Hepsi orada. Hepsi. Tarihi kişiliklerin hepsi. Ben şöyle yapayım. Tarihi değiştireyim diye düşünmüşler. Sen nasıl değiştireceksin? Nereden değiştireceksin tarihi? Ya ben hop diye değişmeyeyim. Ve bu tarihi zaten değişmesi için Şevki'ye geçip üstünde biraz zaman geçmesi lazım. Anladım Şen abi. İyi, hayırlı. Bugün değişecekse söyleyin yani. Bugün değişmez. Sen onu şey yapma yani. Zaten önümüzdeki günle... Alo. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yandım anam yandım. Yandırma beni. Seviyorum diye kandırma beni diyerek devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Yandım Ali. NASA'nın Kızıl Gezegen'in yörüngesindeki uzay aracını biliyorsunuz. Kızıl Gezegen Moskova. Hiçbir şey bilmiyorsunuz var ya, boş bakıyorsunuz. Nasıl bilmiyoruz? Kızıl Gezegen diye niye şaşırıyorsunuz? 100 kere söylemedik mi? Mars Explorer Spirit diye. Spirit şeydi. Klima gibi. Onun gibi. Çektiği görüntüler gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Porno diye. Mars'ın orası burası görünüyormuş fotoğraflarda. Mars'ın yüzeyinde abi gülen bir yüz. Güleç yüz. Ama gene de güleç Mars. Ya bir şey diyeceğim. Hakikaten bu bir tane bir adam var, ben söyleyeyim sana. Sapık mıdır nedir? Ne manyak Mars'tan fotoğraflar gönderiyor ya. Fahir şurada bir şey yap. Baskı yapacağım ona. Ay, neyse, gülen yüz gelmiş. Hani böyle iyi işaret en azından. Ne demek o? Yani gülen yüz hani güzel bir semboldür. Şey olarak bu tişörtleri falan vardı. Mesela mesaj yazıyorsun. 2 nokta üst üste parantez, bunlar hep gülüyoruz. Dünyaya sevecen yaklaşıyoruz gibi bir şey değil mi? Tabii ki canım. Ya öyle de tam da yüz gibi değil ki ya. Burun bir yerde, dudağı bir yerde. Bir noktaya kaş göz çizsem çok affedersin, daha güzel olur. Mars'ın daha yüzeyinden daha güzel yüzeyler var. Ama şimdi orada mesela Mars'a dönmüş radarlar var. Sesler de kaydediyorlar mesela. Orada gülen yüz yerine şöyle diye bir sesle Mars'tan böyle bir görüntü alsalar. He. Ne güzel olur. Hoşumuza gider mi? Benim hoşuma gider. Uzaydan hareket çektiler diye. Bence ne tarafa doğru? Şimdi Merkür'e doğru mu? Bize doğru mu mesela? Bence o önemli. Nasıl Merkür, Venüs, Dünya, zaten Mars? Zaten Merkür'e çeken bütün hareketler bizim üstümüzden geçiyor. Doğru. Jüpiter'e doğru mu o zaman? Evet. Öyle hesaplayayım. Jüpiter'e doğru mu? Öbür tarafa doğru mu? Ya da Güneş'e doğru mu? Jüpiter'e de herhalde bizim Güneş sisteminde hareket çekecek gezegen yok. Niye canım? En iri yarısı o. Baba yani, yiğit diye geçer. Hakikaten. Ama bir şey yapamıyor ki, iri yarı olduğu yerde fırfır dönüyor. Başka. Herhalde en çok da Satürn'e yükleniyorlardır gezegen olarak. Bence Satürn'ün. Satürnlüyüm diye. Öyle bir iğrenç de esprileri vardır herhalde. Bence de çok, yani bugün espri konusu yapılması çok. Bence çok espri bile şey değil yani. Ne iğrenç bir ben şey. Ben Satürn'ün ötekileştirilmesine karşıyım. Bravo. Ben de bütün gezegenlerle beraber bir güneş sistemiyiz, bu kadar net yani. Kardeş çevir. Plüton'u attık dışarı. O da bizim ayıbımız. Hakikaten ayıbımız ya. 10 gün önce Mars yüzeyinde biliyorsunuz yürüyen bir insana benzeyen bir... Yürüyen değil, o kabahatini yapan insan değil miydi? Şömelmişti, kalkmıştı kayanın arkasından. Dumanı tutuyordu neredeyse yani, çok özür dilerim. Çünkü Mars'ın tam soğuk hayır sezonu. Hayır ya, koşuyordu resmen, yürüyordu koşuyordu. Koşuyor falan. Dedim, depe aşağı koşuyordu. Oktay, Kızıldereli gibi konuşturma beni. Depe aşağı mı? Tabii. Kızıldereliler oğlum geldi. Hakikaten ben sonra inandım gerçekten, dün eve gittikten sonra bizim mahallede çocuklar vardı. Birazcık şey, kabadayı çocuklar. Mesela birisini dövecekleri zaman hep onu depeye çağırırlardı. Neye çağırırlardı? Depeye. Depe mi? Ha, orada bir tepe gibi bir yer vardı. Daha o zamanlar orada bina yoktu. Gel de bir depeye gidip konuşalım. Sen bunu diye. Bir şey soracağım ama lütfen sanmıyor. Ben de evde konuşalım. Nasıl fark ettin sen bunu? Böyle duvara mı bakıyorsun? Bir dakika. Ben bu çocukların tipi falan bir değişikti, tamam mı? Albüme mi bakıyorsun? Fotoğraf albümüne mi bakıyorsun? Sonra aklıma geldi. Ulan dedim, bunlar kesin bu. Buradan doğru bir şey çıktı. Neyse. Facebook'ta mı bu başına geldi? Depe. Beni bu kim? Niye bu beni eklemiş? Depe grubuna niye davet ediyor diye. Oradan mı aklına geldi? Depeye gidelim diyenler. Ay, öyle gülen yüzün yorumlanmaya başlanmış şu anda, ne olabilir diye acaba demişler. Bir tane adam çıkmış demiş ki Mars yüzey şeklinin rastlantısal bir özelliği canım bu demiş. Hakikaten. Hemen atmışlar NASA'dan adamı. Gelin kayası gibi bir şey işte bu. Ağlayan kaya mı? Ağlayan kaya, gelin kaya. Ağlayan Kaya ne? Ben Gelin Kaya'sının hikayesini biliyorum. Ağlayan Kaya da işte orada taş olmuş, babasına laf etmiş ya. Ha işte. Hayır, istemişler kız, kızı vermemiş babası. Ondan sonra o da babaya hakaret etmiş. Kız ağlamaya başlamış. Kız ağlayınca tamamen su olmuş. Amelie'de seneler sonra yapıldı onun filmi biliyorsunuz. Su olunca çocuk da dayanamamış, taşa dönmüş. Ne alakası var? Çünkü işte şey, su o kayanın üstünden su akar gider. Nereden geldiği belli değil o suyun. Her çocuk niye kayaya dönüşüyor? Üzüntüden taşlaşmış. Kız olur mu? Babası demiş. Babaya el kaldırmış, taş olmuş. Böyle tam denizden kayaya binecekken taş ol demiş. O da Gelin Kayası olmuş. Gibi yani. Gibi. Marslılar da dünyaya bakıp bakıp dünyada gelin var diye öyle görseler iyi mi? Ve bitmeyen bir düğün. Yani öyle Gelin Kayası bitmeyen düğün diye geçer. Dünyalı Gelin diye bir film çekildi. Onu biliyor musunuz siz? Ha? Dünyalı Gelin. Hadi ver. Fahir, yabancı damat. Ben onu gördüm. Böyle gelinin içine gelmiş. Geçinden çıkıyordu. Alien damat. Aa, onunla ilgili de haberimiz var. Hadi ya. Hmm. Onu verelim o zaman. Ne desem hepsiyle ilgili haberin var senin de ya. Ne yapacaksın? Ne edeceğiz bilmiyorum gari. Filmlerin en korkunç yaratıkları belli olmuş. Sıralama yapılmış. Heh, ondan doğru. Başlayalım bari, geriden ondan başlayalım. Ama hiç de korkunç değil de. Niye öyle deme? Bilmiyorum, korkar mıyım? Ben size en korktuğum adamları söyleyeyim mi bugüne kadar? Ha. Söyle bakayım. Yani hakikaten ürktüğüm adamlardan birisi şu palyaçolar. Palyaçolar dediğim? Hangi palyaço hatırlamıyorum ama bir tane meşhur bir palyaço tipi var Amerika'nın. Ha, şu şeyin bir hamburger firmasının aynı zamanda. Ona benzeyen bir palyaço. Evet. O hangi filmde çıksa ondan ben ürküyorum yani. Doğru, güzel. Devam et. Ondan sonra başka böyle televizyonda çocuğun bilinçaltına inmek lazım. Evet çocuğum. Ürktüğüm ne var? Ürktüm, ürktüm. Mesela şimdi bu... Egeciğim, ürkmek diye bir şey yok. Korktuğum diye bir şey var. Ürktü, ürkmek ne demek? Ürkmek, 35 yaşında adam hayvanlar için kullanılıyor. Ürker mi? Evet. Ürktü bu, ne oldu? Hakikaten huysuzlandı, ürktü bir... Sarsıntı var, oradan ürktüm. Şey mesela, Shining'de Jack Nicholson'dan çok korktum. Ama bu yaratık falan değil tabii. Anlık bir korkuydu herhalde. Yok, o en sondaki ölmüş hali bile korkuttu. Ölmüşlerine dua isteyen hali bile mi? bu yaratık ya. Yaratık. Bu böyle yaratıklardan bir... korkulmuyor canım. Öyle çok korkulan öyle yaratık. Hannibal mesela yaratık mı? Hannibal Vector. Hannibal yaratık değil. Hannibal Vector. Evet. Yaratık. Yaratık gibi bir şey. O listede yok. Öyle ben sana söyleyeyim. Alien bana dünyanın en salakça şeyi geldi. Böyle bir dekdur evi. Bu şeydeki tipsiz bana bir tuhaf çok gelmişti. Çok özür dilerim. Bir Alien, Alien taklidi yapar mısın bana? Evet, öyle iğrenç bir yaratık abi. Alien kadar güzel tasarlanmış bir yaratık yok yani. Ne ve kanı asit, kurşun geçirmez, kafa penis. Yani bunu şey diye okuyanlar var ya, feministler. Kafa penis. Alien'ı erkek egemen bir dünyada penisten kaçan kadının ona karşı sürdürdüğü mücadele diye okuyanlar var. Özellikle de Alien 3'ü. Sırf koridorda geçiyor çünkü. Tabii kaçan kovalanır diye de. Kaçan kovalıyor kovalıyor ama sonra diye eziyor bir yerden. E tabi. Bütün erkekler sinemada oluyorlar böyle. Kadınlar da epa panora diyorsun. Alt metini kuvvetli diyorsunuz yani. Hı-hı. Evet. Benim gel hadi. Benim hadi. Panel labirentindeki şebelek vardı ya. Pan mı o? Pan'dan mı korkuyorsun? Ha, o bir bana şey geldi. Geçen ne biçim çocuk filmi abi, o da bir tuhaftı. Sonra şey korkunçtu. Onu da söyleyeyim sana. Neydi onun adı ya? Fahir'den unutulan kültürler. Çeşitli bir kutsamak diyoruz. Bu dili konuşan çok az kişi kaldı. Dur, aklıma ben gelecek. Ben sayıyorum orada. Abicim, siz ona göre şey yapın. Ben ürkmüyorum da tipsizler rahatsız ediyor beni. Ürkme zaten abi. Korkabilirsin. 10 numarada Godzilla varmış. En çok korkunç şey. Ben bu Godzilla'yı seyretmedim. Godzilla'nın bir de EBA da anlaşılmıyordu. Ta o zamanında, şimdi kimse hatırlamıyordur büyük ihtimalle. Dev gibi mi, normal boyutlarda bir şey mi? Tek esprisi dev gibi olması. O kadar da dev değil. Bir de böyle kontrol edemediği bir kuyruğunun olması. Ne oluyor abi? Madem korkunç şeyden bahsediyoruz. 9 numarada sinek. Sinek hakikaten korkunçtu. Tiksindiren de bir adamdı. Evet ya, çok. Adam mıydı neydi o da adam. Gerek huyuyla gerek tipiyle iğrenç bir insandı gerçekten. Ezik bir karakter canım. Fahir, gözün aydın. 8 numarada Pan. Bak dedim. Aa, vallahi ben hiç seyretmedim filmi hala. Çok korkunç Pan'ın, hakikaten Pan bir garip ya. Bir alalım, seyredelim. 7 numarada bunu anlamadım ne olduğunu. Kurt Adam. 1981'de çekilmiş olan Kurt Adam. Jack Nicholson. Gene bak al işte bu adam. Ben boşuna korkmamıştım Jack Nicholson'dan. Doğru. 6 numaralı sürüngenler varmış. İsmi yok mu? Yok. 2005. Bir temsilci seçememişler mi? Creepers diye bir film o mu acaba? Ha, olabilir. Anaconda da sürüngen. Anaconda. 5 numarada Pinhani. Pinhani mi? Ne abi bu Pinhead? 1987 yılında Pinhead çekilmiş. Tamamen kafa çivi çivi çivi bir adam vardı. Hadi ya, ben bilmiyorum onu hiç bak. Well, love you, wow, diye konuşur. Çok kötü kalpli mi herif yoksa iyi yüzünde o kadar çivi olan adam da yani şey gibi değil yani. Marangoz dediğin ağzında iki tane çivi olur. Bir de yani onun en korkunç tarafı çatalı görünür eğildiğinde. Ama bunun her tarafı çivi. Ne yapıyor olabilir abi Pinhead? Kafayı mı geçiriyor? Ne yapıyor? Bir kafayı bir çarptı. Geçirdiği yerden tekrar çıkarması bile çok zor ya. Adamın işi zor yani. Kolay girer zor çıkarmış bunu zaten. Türkiye öyle şey. 4 numarada. Chucky. Oğlum evet ya. Chucky kadar güzel film var mı ya? Chucky'nin seviştiği bölüm hangisiydi? Onu kim anlatıyor? Chucky sevişiyor mu? Seeds of Chucky. Chucky'nin tohumunda sevişir. Doğru. Filmde de gayet uygun oldu. Chucky'nin tohumunda Chucky'nin sevişerek evet ya. Tohumlarını dünyaya saçma girişimi burada en ince ayrıntılarına kadar. Ama sonra baba oğul arasında bir çatışma yaşanıyor. O film çok baba oğul çatışmasında mı vermişler aynı tabii filmde? Tabii canım. Sonra bir tane küçük taş oluyor. Çünkü babaya el kaldırmış oyuncak taş ol demiş Chucky. Ve çakıl taşları öyle doğuyor. 3 numarada Jaws. Jaws. Onu yaratık, gerçi yaratık değil o da köpek balığı. Ama Jack Nicholson'a yaratık öyle diyorsun da. Ama bir de normal köpek balığından farklı ya Jaws. Yani farklı? Biraz sütü bozuk. Sütü bozuk bir köpek balığı. 2 senelikmiş ya. Hınçlı. Hınçtan hiç hoşlanmadığım bir huy hınç. Aa, bak senin dediğin sürüngenler dediğin Creeper 2 numaradaymış. Hmm. 2001 yapımı Creeper. Ve 1 numarada Fahir bütün dünyayla farklı düşündüğü ortaya çıktı Fahir. Alien maalesef. 1 numarada en korkunç yaratık Alien seçilmiş 1979 yılında. Teşekkür ediyoruz. 1 numarada çok sevgili Alien'a. Bitti mi? Bitti. 1 numarayı verdik işte. Aniden bir astronotun içinden çıkan ve... Özellikle birincisi o kadar korkunç ki. Ama ne eşe kadar adamsınız, hiç korkulur mu öyle şeyde? Onların hepsi film hilesi. Korkunç, film hilesi de böyle böyle çıkınca. Sinek de mi film hilesi? Ya siz ani hareket... Sen sinek de mi film hilesi? Oğlum onu da en söyle. Korkunç yeni film geliyor. Ne? Ne bileyim. Adını söyleyemedim ya. Fahir Ölmüş'ten sinema bülteni. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz sinema bültenimize. Çok güzel bir film geliyor. Ne bileyim şimdi. Ne geliyor adını falan, ne bileyim ben. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Oğlum. Ne geliyor? Cin gibi bir şey, böyle bir şey. Berber mi? Sweeney Todd mu diyorsun? Sweeney Todd mı? Berber var bir tane. Ha, şey, Sweeney Todd Tobacco. Johnny Depp mi? Manyak berber. Johnny Depp mi? O mu? Yok, Türk filmi. Ha. Hangisi? Dabbe'nin yönetmeni. Ha, Dabbe'nin yönetmeni. O leğende çocuk yıkama şeyi olan. Ha, cüce değil mi o leğende yıkanan? Çocuk. Çocuk masanın üstündeki çocuk da leğende yıkanan cüce galiba. Film hilesiymiş o da. Çünkü leğende cüce yıkadılar televizyonda, o kadar korkunç değildi. Ve çok bugün komik evlendi işte Seda Sayan. Bugün evlendi mi? Demek bugün ki, evlendi mi? Demek ki pilava kaşık saplamak dışında leğende çocuk yıkamakta bir gelenek. Tabii canım, evlendi. Önceki günü, pazar günü evlendi. Aman ne güzel ya, çok sevindim ya. O kadın evlendiği zaman benim içime bir mutluluk doğuyor. Boşandığı zaman da bir üzülüyor. Bütün tadım, elim kolum kanadım kırılıyor. Neyse, Facebook dünyasından bir iki güzel haber var, onu vereyim. Buyurun. Facebook'ta rekoru kırdık. İnternetteki dünyanın en büyük sosyal iletişim ağı Facebook'ta üye olan Türklerin sayısı katlanarak büyüyor. Bu ayki Facebook bültenimizde Türkler %466'lık bir büyümeyle dünya üzerindeki rekoru kırdılar. Ben Facebook'tan artık çok sıkıldım ama çıkmaya da korkuyorum çünkü yaman durumuna düşeceğim. Ya evet, öyle bir şey yaptım. Facebook'tan çok sıkıldım diyerek Facebook'tan çıkmak en büyük yamanlık. En büyük yamanlık, sonra geri dönenler var. Arada bakıyorum böyle. Olmuş mu? Arkadaş sayısı azal. İlk baş bunu kişisel alıyorsun. Diyorsun ki Allah Allah ya, kime ne yaptım da niye beni atmışlar falan gibi düşünüyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Aa, bir takım insanlar yok. Bir bakıyorsun bir ay sonra geri dönmüşler. Çünkü onun yokluğu ayrı bir şey. Yakın bir akrabanı kaybetmiş gibi oluyorsun. Doğru. Ben kendimi yavaş yavaş çekeceğim. İlk önce fotoğrafımı değiştirerek oraya bir tane. Aa, ben şey donsuz fotoğrafımı koyacağım. Ve donsuz fotoğrafım, millet bakınca arkadaşlar arasında bu donsuz herif görünmesin diye beni yavaş yavaş şey yapacak. Evet, başkalarının yapmasını istiyorsun. Tiksindim artık milletin haberini almaktan. Facebook'tan çıkarken bütün herkese mail atılıyor mu? Evet, geliyor. Öyle bir şey geldi ya biz şeyde. Tabii arkadaşlar, ben bu alemden. Sen istemesen de mi gönderiliyor? Çok severek girdiğim Facebook aleminden. Bir takım şahsi anlaşmazlıklar neticesinde çıktım veya çıkarıldım. Report this mesela. Hemen onu report this kısmı var. Oradan raporunu veriyorsun. Ben fotoğrafımı değiştireyim. Bir ayda öyle takılacağım. Sonra beraber anlaşmalı olarak boşanalım Facebook'tan. Ve bütün şeylere de basına da fax gönderdi. Facebook'tan çıktık diye. Ama yeter artık, bir noktaya kadar. Devam ediyorum. Bir güzel haber daha. Her %76 mı artmışız? %76 değil, %466 artmışız. Bir bazıları geç uyanma dönemi yüz var ya. Ben anlamadım. 100 ne? 100 kişi. Mesela bugüne kadar üye sayımız 100. Bu ay giren üye sayımız 100. Ha, bu son bir ayda mı? Tabii tabii canım. Bir ayda %466 arttı ki bu manyak rakamlardan bahsediliyor. Yılbaşında herkese bilgisayar hediye ettiler demek. Değil mi? Bir indirim mi oldu? Bir kampanya tipi bir şey oldu herhalde. Oradan dolayı. Bu arada her 100 Türk'ten 70'inin hayatından memnun olduğu çıktı ki bu Facebook'un bundaki parmak yüzdesi de en az 36 gibi geliyor bana nereden baksan. Bu da son yapılan resmi araştırmaya göre her 100 Türk'ten 70'i happiness. Çok teşekkür ediyoruz. Happiness application'ını eklemiş diyerek bitiriyor. O zaman ben sizi yavaş yavaş stüdyo dışına. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, tatlışlar, boncuklar. Hepinize günaydın bir kez daha. Dinleyicilerin sizden daha çok seviyor. Belki siz de benim kadar çok seviyorsunuz ama ben sevgimi göstermeyi biliyorum. Ben de göstereceğim bundan sonra. Bebişim diyeceğim dinleyicilerimize. Ben çanikolarım dediğim noktada zaten sevginin ulaşabileceği en üst noktadır bu. Çünkü yani insanlar birbirlerini seviyorlar. Sevgiden yana eksiğimiz yok ama bunu gösterme konusunda eksikler yaşıyor. Doğru. Sen ne kadar karşısındakinin onu sevdiğini bilse de bir ufak bir gösterge istiyor işte. Ben boncuklar diyorum dinleyicilerimize. Okey'de bile gösterge var. Ya mesela ona geçmeden önce falan okey'e geçmeden önce. Kaçımız asansöre bindiğimizde seni seviyorum diyoruz hiç tanımadığımız birine? Kaçımız? Yani lütfen bir düşünün ya bugün. Bugün bunu ben bir düşüneceğim. Mesela bugün asansöre bindin mi? Seviyorum dediğimde. Bugün bizim apartmanda asansör olsa bineceğim. Ama bazen sırf bunu diyeyim diye böyle tenha apartmanlara gidiyorum. Asansöre birini denk getirir miyiz diye. Özellikle de erkekleri seni seviyorum diyorum. Yani bu değerler unutulmamalı. Daha yüksek katlı binalarla sevgimizi doya doya yaşayacağımız asansör yolculukları. Yüksek katlı binalar diyorsunuz. O çocuk masanın üstünde biliyorsun değil mi? Evet, o ha. O zaman ne yapsak? Sevgili dinleyiciler, Panora'dan hediyelerimiz var sizler için. Bugün şanslı dinleyicimiz Sbarro'dan 2 kişilik pizza menüsü kazanacak. Aynı zamanda Panora'daki Zıkkım'dan 2 kişilik dublex waffle kazanacak. Bu Zıkkım da hakikaten lezzetli. Ben Sbarro'da da yedim. Orası da güzel ama Zıkkım'ın hakikaten güzel bir şeyi var. Neyi var? Önünde kuyruklar da oluşuyor. Çikolatanı damlata waffle'ını yiyorsun. Şokellalarımıza beleneceğiz. Ondan sonra çikolatalı fondüler gibi güzel lezzetler de burada. Neymiş? Hakikaten güzel hediyeler yani, veriyoruz şanslı dinleyicimize. Aynı kişiye mi vereceğiz bunların hepsini? Aynı kişiye. Oh, oradan pizzasını yiyecek, oradan tatlısını yiyecek, ondan sonra o şeyden atacak kendini. Köpek balıklarının içine mi? Bitirdim ben artık insan olarak. Esas noktalara ulaştım. Fahir Bey, konumuza girelim isterseniz. Çok önemli bir konu. Şimdi çok önemli konu. Madem böyle şey, ne kadar affedersiniz sıkıntılı insan var. Hepsini biz Panora'ya gidip tedavi merkezi gibi artık kullanacağız orayı. Alışveriş ve yaşam merkezi. Yaşam merkezi değil mi ya? Evet. Yani şimdi bir takım sıkıntılı insanlar var biliyorsunuz. O sıkıntılı insanlardan örnekler vereceğim. Herkes sıkıntısını söyleyecek. Şimdi sıkıntılı insan diye verdiğin örnek Jack Nicholson diyeceksin. Yo, Jack Nicholson demeyeceğim. Mesela Beckham Gill'lerden David. Takıntılı insanlardan bahsediyor. Şimdi Fahir uzun uzun anlatırsa başka noktalara gideceğimizden de korkuyorum. Vaktimiz daha az. Mesela simetri hastası oğlu. Takıntılı. Sizin takıntılar nedir? Telefonumuz 210-30-30. Takıntılılar arasın bizi. Sıkıntı nedir? Sıkıntı ve takıntı. Sen anlat şimdi. Şimdi efendime söyleyeyim, simetrik olsun diyenler var. Yok olmasın. Tahtaya vurmadan şey yapmayanlar var. Efendime söyleyeyim, bir kere oraya değdiği zaman orayı iki kere yıkaması gerektiğini, bir sürü var. Bende de var. Sende ne var? Ya bende çok net değil aslında. Yani net değil dedim. Nettir. Nettir o da. Sen anlat bakayım. Yani şimdi bir iki tane bir şey var. O kadar önemli değil. Bir ara şey sıkıntım vardı hakikaten. Tahta arıyordum yani ciddi. Böyle tahta obje. Bir şey kafa nazar. Kafa atmak için mi? Hayır. Nazara karşı. Nazara karşı bir nazara en güzel... Nazara karşı tahta aramak... İşte kulağını çekip vuracaksın. Tahtaya vurmak için. Vurmak yani. Lazım. Dişine olmuyor muydun? Mutlu olmuyor muydun dişine ne? Vurunca? Yok canım. Şöyle bir hareket var ya çirkin. Aha yok, o yok. Dişine. Tahta kafa bence kafaya vur daha iyi. Hayır kemik ya. Kemik tahta mı? Hayır tahtaya en yakın malzeme ne? Bize şey. Kıl mı? Tahtadır, kemik mi? Doğru. O yüzden kemik. Tahta dediğin zaten bir tane. Ondan sonra karbonlu. Şeyde de bir tahta sıkıntı yaşıyordum. Yani o da sonradan bu bir dönem oldu yani. Bir dönem. Mesela ayakkabının ters dönmesini istedim. Terlikte aynı sorun yoktu mesela. Terlikte yok ama ayakkabı döndüğü zaman. Çünkü ayakkabı zor döner ya ondan fayda. Ha, terlikte ondan. Üşeniyor musun bence? Yani işte o tür şeylerde mesela bir sıkıntılar yaşadım. Ama o devri de atlattık artık yani kazasız belasız. Benim takıntım mesela bilgisayarı açtığında Firefox'u, Outlook'u, Azureus'u aynı anda açmama gibi bir takıntım var. Uğursuz olacağına inanıyorum. Çok yani güzel tak mi? Tak tak diye böyle insan düğmelerine basıyor da sonra bir anda böyle açık hücum edince zor oluyor. O yüzden hepsini sırayla gibi bir şeyim var. Öyle gördük anneannemden falan tamam. Öyle geldi. Benim takıntım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Sanem. Sanem Hanım işte öyle takıntılı bir insan gibi gelmiyor sesiniz ama dinliyoruz buyurun. Yani bayağı bir psikopatım bu konularda aslında ben. Psikopatım diyorsunuz. Evet. Peki çünkü... evli misin Sanem Hanım? Yok hayır değilim. Sevdiğim erkek için psikopasinin sınırlarını zorlayayım diyor musunuz? Zorlayabiliyorum. Baş psikopat Sanem. Var mı bir erkek arkadaşınız sanırım? Var. Psikopatlık ne yaptınız ona? Fiziksel yani... şiddet uyguladınız mı? Yok hayır tabii ki de. Bir tokat atmışsınızdır canım. Yok hayır. Yok benim genelde daha psikolojik oluyor baskılarım. Psikolojik oluyor. Evet. Kaç yaşındasınız Sanem Hanım? 26. 26 yaşında. Sevginiz kaç yaşında? O da 26 yaşında. Tamam, psikopasinin doğruğunda bir çift. Dinliyoruz sizi. Şimdi benim yani genel olarak sırf ona yönelik değil yani tüm insanlara yönelik yaptığım şeyler var. Mesela herkes beni tarif eden beri şey diye tanır. Maşallah, inşallah, Allah korusun diye tanır. Bir kere o fikstir yani tanımadığın insana bile yani herhangi bir şeyim aynı güzel ayakkabıları varmıştı yanındakine konuşsa bile dönüp maşallah diye bir huyum vardı. Onun yanında mesela ben harflerin yuvarlak harflerin kesinlikle yarım kalmasına hoşlanmam. Mesela bir R'nin işte o üstündeki yuvarlağının değmemesi diğer düz çubuğuna. Neyse. Siz yazıda konuşuyorsunuz değil mi? Yazı hakkında konuşuyorsunuz. Evet yazarken mesela onların başkalarınkini yuvarlarım, toparlarım. Nasıl anlamadım? Değmedi. O düz çubuk var ya. Evet. Düz çubuğa ne bele yapıyorsun ya. Bazısı değdirmez. Ay o yarım kaldı anam. Büyük onu... büyük R'den bahsediyoruz büyük R'den değil mi? Bahsediyor. Evet. Tabii. Evet. Mesela yani bunda B harfinin ortasının değmemesi falan. Ama evet B harfinin efendim. Sadece dedi. Sizin yazdığınızda değil yani başkalarının yazısında da problem oluyor. Evet mesela annemler falan bulmaca çözerken elinden alıp kalemi toparlıyorum yeniden. Ne bir olacağına şey inanıyorsunuz Sena Hanım? Bilmiyorum ben yani öyle durmasından rahatsız oluyorum onun. Yani bu birinin manyak bir rahatsız. Bir de şey var mesela kolumun bir tarafına dokunursa yani ne? Sağ koluma dokunuldu diyelim. Hmm. Ben kendim sol koluma dokunuyorum daha. Hayko gibi misiniz? Öyle Hayko ensesini öperek böyle deliriyordu. Birisini öptürmeye çalışıyordu. Yok o kadar öptürmek falan değil mi? Yani böyle bazen hani simetri oluyor vücudumda. Hani istiyorum o simetriyi. Zaten kadın da simetri lazım diyoruz. Yani kadın istersin bence yakışır. Kadın isterse şey. Diyorum. Kadın isterse. Çok teşekkürler Sanem Hanım. Rica ediyorum. Simetrik mi erkek arkadaşınız? Yok hayır değil. Hadi ya ne yapıyorsunuz? Bakıp sinirleniyor musunuz adam? Yok o kadar değil. Yani onu biraz kontrol altına almam. Yani çok önceden şey de yapardım. Hani nasıl kontrol altına? Bilmem nedir falan ona da yapardım. Ama şimdi hani bir şey olmayacak diye kendimi şekil takip edebiliyorum. Siz kaç senedir berabersiniz sevginizle? Bizim bir dönem lisede birlikteydik biz. Daha sonra ayrıldık. Sonra bir daha birlikte olduk. Şimdi üçüncü bir birlikteyiz yaşıyoruz. Üçüncü dönemini yani... yaşıyorsunuz. Evet. Balayındasın sen. Bir son dönemi. Çocuğun adını falan bilelim de yarın öbür gün üçüncü sayfada Allah korusun. Allah korusun de maşallah Allah korusun de. Maşallah. Kesilmiş ortadan yani tamamen. İşte ben kesilmiş. Çünkü simetri en önemli şey. Aynaya yapıştırılmış böyle bakınca tam görünüyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya bir ara bende şey manyaklığı vardı. Birisi bir yere düşürünce bir şey Allah belanı versin diye bir bağırıyordum. Herkes şoka giriyordu ama. Hatırlıyorum hani... ben radyoda. Millet korkuyordu falan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent. Bey, hoş geldiniz. Tam psikopat sesi var Levent'e. Levent kaç kişiyi doğradın bu sabah? Kimseyi doğramadım. Haydi. Levent Bey bir hışır diyor telefon. Hayırdır? Üfleyin, üfleyin. Öyle o tanımadınız mı yoksa? Aa, Levent bu bizim Levent. Tanımadık canım. Evet. Ben takıntımı söyleyeyim. Hemen benim makas ve bıçaklarla nedir? Bayağı takıntım var. Kimseye böyle direkt makas ya da bıçak vermiyorum. Mutlaka onu bir yere koyacağım. Ha, elden ele. Elden ele makas vermiyorum. Evet. Oğlum onu bilmiyor musun? Tüküreceksin. Evet. Üstüne hafif ama böyle pü diye değil. Pü diye böyle. O hem... tükürme senin elindeyken mi yoksa karşıdaki alınca mı olması lazım? Ha, önce karşındakinin madem böyle bıçakla geliyorsun diyor. Yüzüne tükür. Levent seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hışır hışır ne dediğin anlaşılıyor. Ne söylüyorsun anlaşılıyor. Bir de bıçak diyor falan diyor. Bıçakla makas, dalaşlık bıçak. Olmaz Levent. Onu bir kere söyleyeyim. Bu gerçeğinde bir kez daha altını çizmiş olduk modern sabahlarda. Ya bu şey var ya, ben bütün uzun yıllar eğitim hayatım boyunca onu yaptım. Bu kalemlerin üstünde mesela bir şey yazıyor. Mesela timsah resim var. Hep o yazıları böyle bana doğru bakacak şekilde tutarım kalemi. Cüzdanda paralarla... Yok. Yüzler öyle bir şey yok. Sadece kalemde o, benim o öyle olmak zorunda. O zaman paranın bereketi kaçar. Parayla ben alakalı. Size bir şey söyleyeyim mi? Pırıl pırıl bir adam şu takıntılar açısından. Demek ki inanılmaz sağlıklı bir psikolojik dünya mı? Senin mi? Evet. Bir tane takıntım yok dünyada. Hiçbir takıntım yok yani. Ondan ürkerim, bundan korkarım, ondan huzursuzluk yaşarım. Şu şöyle durursa ben orada rahat edemem. Hiçbir şey yok yani. Pırıl pırıl, pırıl bir insanım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Metin efendim. Nasılsınız? İyidir Metin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Bey siz de mi? Ben de. Yapmayın. Takıntılarımdan. Yani tabii her insanın bir takıntısı olduğu gibi benim de var. Var neymiş efendim, dinliyoruz. Valla eve girerken çıkarken böyle sağ ayakla girip çıkma gibi bir huyum var. Ama işte bunu bazı arkadaşlarım alaya alabiliyor ama ben ne kadar öyle olsa da yine ona da dikkat ediyorum. Bu böyle bir takıntı haline geldi bende. Aklım erdi ereli böyledir bu. Ne yapıyorsunuz mesela asansörle yanlış adım evin attınız. Kapısı ha, ne oluyor böyle ya, adım şimdi, atma mı oluyor? Adımlar mı küçültülüyor? Şöyle bazen unutuyorum eve girerken ya da işte çıkarken sol ayağımla atarken hay Allah deyip geri içeri girip tekrar sağ ayağımla atarak çıkıyorum. Bilemiyorum yani hiçbir şeyini görmedim ama böyle bir takıntı bende. Bunu hocalara falan da sordum. Çok iyi devam et dediler. Ben de devam ediyorum. Ne tip hocalara sorduğunuza bağlı mı hocam? Vallahi bu evet şimdi cami hocasına sordum. Bir de işte normal bu okul üniversitelerdeki hocalara, doktorlara falan da sordum. Onlar biraz tabii gülümsediler ama yani aklına ne geliyorsa öyle yap dediler. Ben de devam ediyorum bakalım. Nasıl şimdi... rahat ediyorsanız Metin Bey. Sizin saatiniz evet, bizim için daha önemli. Evet. Bütün gün huzursuz sol ayakla dolaşacağınıza sağ ayakla mutlu mesut dolaşın. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Teşekkür hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda hediyeler havada uçuşuyor sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Ve takıntılardan bahsediyoruz. Şu dakikaya kadar elleri ayrı tutamıyorum. Makasa bıçağı elden ele geçiremiyorum ve sağ ayak sendromu. Evden çıkamıyorum, eve giremiyorum diyen dinleyicilerimiz vardı. Başka takıntılar da var biliyoruz. İşin ucunda Panora'daki Sbarro'dan 2 kişilik pizza menüsü ve Zıkkım'dan 2 kişilik duplex waffle menüsü sizi bekliyor. Ve telefonlarımız geliyor. Oktay ve sizin takıntınızı alacaktık. Şey dedim ya, kalemleri böyle tam üstündeki bu timsahları falan kendime doğru. Yazılarını kendime doğru. Timsahlar sana doğru bakmayınca rahatsız oluyorsun. Hepsi. Peki. Nedense öyle bir uğraşıyorum ya. Hala da uğraşırım yani. Lan timsahlı kalem yok ki be. Ya. Timsahlı kalem kalmadı. Abi. Var canım olmaz Oktay mı? Oktay hep kullanır. Lacoste kalem kullanır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ezgi. Ezgi Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Nasılsınız? Teşekkürler efendim buyurun. Böyle cevap vermeyince Ezgi Hanım mesela sorularına direkt cevap vereceksin. Yoksa arızaya bağlıyor. Ezgi Hanım kaç yaşındasınız? 24. Ve bu genç yaşınıza rağmen pek çok psikopatlığı bünyenize barındırıyorsunuz. Buyurun bakalım neler evet, var? Evet maalesef ki. Plaka takıntım var benim. Plaka takıntısı evet. Nasıl bir şey? Mesela geçenlerde Spot YCM'e 45 diye bir tane plaka gördüm. YCM'de Ying Vianes Mansın'ın kısaltması olarak. Ben hiç anlamadım. Bir dakika Ezgi bir daha abi, söyler misin? Anladım, plaka anladım, takıntısı YCM. YCM Ying Vianes Mansın. O eğlenceli bir takıntı ya, ben severim onu. Evet. Ama takıntı değil, oynama oyun gibi bir şey o. Şimdi sen ters bir plaka gördüğün zaman şey yapıyor musun? Buradan kaçayım ben, burada bela var falan diye bir düşünce var mı? Maalesef ki. Her plakayı böyle uydurmaya çalışıyor musun? Evet. Evet. Ama bazıları uymuyor. Mesela AB uymaz mı ya? Avrupa Birliği. Ya bazıları uymuyor dedim. AB uymaz mı dedim mi? Tamam tamam, arızaya kesti o zaman da. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Ezgi'cim. Kolay gelsin. O aynen devam bu oyuna. Ama o da zevkli oyundur ya. Ben ama işte, yanında birisiyle oynamak zevkli. İşte oyun o, takıntı bilmiyorum. Mesela bir tane plaka görüyorsun. Benim en yavan esprilerimden biridir. İşte vazgeçmem yani. Sence öndeki adamın mesleği ne? Terzi mesela. Gül Allah gül. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Usel. Usel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Takıntı. Bir şey. Anne olduktan sonra değişik takıntılar var mı sizde? Nefes alıyor mu kontrolü falan filan gibi. Yok, o konularda rahatsınız. Rahatım. Benden önce kuzenimin bebeği oldu. O bana çok takıntılı gibi geldi herhalde. Abartıyor gibi geldi. Hmm. Onun için uygulamamaya çalıştım. Nefes hani... alıyorlar. Bunu nefesleri evet, görmüş oldum. Evet, şekilde kendilerini kurtarıyorlar. Onu, yani takip ettim tabii. Gerek olmadığını gördüm. Öyle bir takıntım olmadı da. Çocukluğumda babaannem şey demişti, yolcunun arkasından temizlik yapılmaz. Gerçi bunlar takıntı değil de batıl inanç oluyor herhalde filan. Ama yolcunun arkasından temizlik yapılmaz, gerçekten babaanneniz doğru söylemiş. Gelmeden önce yapılır yani. O, temiz eve gelsin diye. Tabii ki o ayrı da hani ne bileyim hiç ne alaka, nasıl bir şey, neden öyleyse. Kitlendi yüzlerine. Bana şöyle geliyor. Şimdi sizin evde birisi geldi kaldı diyelim iki gün. Aha. Arkasından temizlik yapıyorsunuz. Komşular dedi demek pis bir herifmiş, iğrenç bir herifmiş. Belki de olabilir, evi oradan falan çıkmış olabilir. Hmm. Doğru, onun için biri gittiyse eğer o gün öyle otururum, bulaşık da yıkamam, hiçbir şey de yapmam. Bir de belki bahanedir bilmiyorum bir şey yapmamak için. Bir de gece aynaya bakamam. O tehlikelidir ama azdırırsınız çünkü. Bilmiyorum artık. Öyle bir şey var. Yurttayken öğrenciliğimde öyle şeyler söyleyip korkutmuşlardı. Ama bir de şey vardır ya, yani... Kadın loş ışıkta güzeldir diye bir şey var ya. He, aynada da güzel. Gece insan daha güzel görünmez ama mi? Banyoda şu anda ışık olmayan kişi yok. Banyoda ki. Da en çiğ ışık zaten. Öyle bir şey var ya. Aydınlık, loş, karanlık fark etmez. Niyeyse şöyle yandan bakmaya çalışırım ama cesaret. Sakın bakmayın, ruhunuzu hapseder. Çok teşekkür ederiz efendim. Dikkat edin. Rica ederiz, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Evet, böylece gerçek yüzü ortaya çıkıyor herkesin birer birer. Ne kadar normal gezirken pek çok insan aslında ne kadar, hani böyle bir şey vardı ya, eski bir film vardı. Herkes bir aslında şeymiş. Ne bileyim ben diye mi bağlayacaksın gene Fahri? Ama ne bileyim film ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep. Zeynep Hanım dinliyorsunuz, buyurun. Benim en büyük takıntım pilav yediğim zaman iki tane pirinç tanesi bırakıyorum. Allah Allah. O da toprağın ve tanrıların hakkı değil mi? Yok, hayır, ikiz çocuğum olsun diye. Babaannem kemikleri sızlasın artık, öyle mi denir? Ruhu şad olsun mu denir? Kemikleri öyle sızlasın denir mi ya? Şad olsun. Çok ayrı iki uç. Hayır, ne diyeceğinize karışamayız ama yani en azından niyetinizi bilirsek ona göre bir tavsiye verebiliriz. Sevgiyle yani, mi anıyorsunuz? Sevgiyle anıyorum. Tamam, o zaman şad olsun. Sızlasın denmez değil mi? Denmez. Ya sızlama diye bir şey olur mu ya? Mezarında ters dönsün bizim. Sızlamak zaten kötü bir şey. Peki kaç yaşındasınız siz? 28. Var mı evlilik gibi bir şey? Yok. Daha o zaman bir 3 pirinç bırakmanız gerekmiyor mu? Önce bir koca için bir pirinç. Ne pirinç? Bir pilav yapsın, ondan sonra bir pirinç bıraksın. Ne oluyor ya, bir dakika. Yani şimdi bir evlilik olması lazım gibi geliyor bize ikiz çocuktan önce sanki. Öyle ya, bir temenni yok mu yoksa ya, doğrudan? Orası öyle de ben 6 yaşından beri ikizin ne olduğunu öğrendiğimden beri ikiz çocuğum olsun. Benim ikizim olmadı, bari ikiz çocuğum olsun. Babaannem de bana pilavı yedirmek için, ki pek sevdiğim bir yemek değildir. İşte tabakta ne kadar pirinç tanesi kalırsa o kadar çocuğun olur demişti. Şimdi ben de birbirine benzeyen iki tane küçük pirinç tanesi aslında bırakıyorum. Yani babaanne... çok ruhu şad olsun. Şey yapmış yani, çocuk istemez büyük ihtimalle değil. Bakış yani, açısında tabii. İki tane kalmış gibi düşünülüyor ama koca bir tabak da yenmiş oluyor. Aslında tabii. Öyle bir durum var. Çok teşekkür ediyoruz ben Zeynep Hanım. Ediyorum. Mutluluklar diliyoruz size. Bebişlerle beraber, ikizlerle, canavarlarla. İnşallah. Hadi bakalım. Onu diyoruz işte. Git bir pilav yap, bir şey yap. Bir hanım ol. Zeynep ne acelesi var canım daha. 28 yaşında. Günaydın efendim. Alo. Ben de bilgisayarın sesini biraz kısabilir miyiz? Evet, biraz geç geliyor. Ben de anlayamadım, bana mı geldi sıra falan diye. Size geldi, buyurun. Şimdi ben... Kiminle görüşüyoruz ilk ben başta? Ben Ceren. Ceren evet. Hanım. Buyursunlar, evet. Dinliyoruz sizi. Şimdi küçüklüğümde ders çalışmak için, yani ders çalışmadan önce odamı toplardım oyalanmak için falan böyle. Hı-hı. Şimdi bu benim takıntı halime geldi. Yani ders çalışmadan önce mutlaka bir odamı topluyorum. Hatta masamın üstünün tozunu bile almaya çalışıyorum falan. Ne böyle. Zaman ders çalışmadan? Şimdi ders mi çalışıyorsunuz hala? Hayır, yani şimdi de yani evet çalışıyor sayılırım. TOEFL'a hazırlanıyorum. Yani mesela test çözmeden önce bir küçük bir saatlik test çözeceğim. Hı-hı. Mutlaka yatağımı toplarım. Yastıkları düzeltirim. Yarın öbür gün evlenseniz demek ki evi şey götürecek yani, sınav yok, bir şey yok. Sınav yok, evet, pislikten öleceğiz. Ama her olayı sınav olarak görebiliriz. Tabii her olarak. Zaten bu bakalım. Bu da mesele sınav falan değil ki, çalışma da değil. Bu işi geciktirme. Ben de öğrencinin sırasında ne kadar geciktirme. Dur ya bir dakika, bu dolabın içinde düzeltelim de ondan sonra oturup derse çalışacağız diye. Ama yani işte o bilmiyorum, biraz takıntı haline geldi. Kişisel bakımınız da bu temizliğe mi giriyor? Hayır, sadece odamı temizliyorum bildirmiş gibi. Ha, yüzünüzü yıkamadan oturuyorsunuz zaten. Evet, kesinlikle sonra. Yemek bile yemeden oturuyorum ve odamı temizliyorum. Mesela ben final döneminde dişlerimi fırçalardım. Ne yapacağını şaşırdığından değil mi? Diplomayı aldığımızdan beri o çok rahatız. Çok teşekkürler efendim. Tamam, görüşmek iyi günler. Üzere. Güzel bahaneler bunlar da. Bunlar şık bahaneler hakikaten. Hangi nereye gidiyordu kız, öğrenemedik ya. Günaydın efendim. Tofula. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğan. Doğan Bey hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Merhaba. Benim bir şey unuttum takıntım var. Yani çıktıktan sonra mutlaka bir kontrol, panik. Bütün yol boyunca acaba orada mı kaldı? Hiç hep kaldı mi? Mı? Hep mi oluyor bu yoksa bazen mi? Vay, sıklıkla. Çoğu zaman. Hiç neyi mi unutuyorsun? Cep telefonu, cüzdan, ütü, ocak. Yok, ütü falan değil de ya işte mesela kalem, önemli notlar, yanımda taşımam gereken bir şey, mesela bir belge var ama orada kalıyor. Ne belgesi bu, pardon? Deli belge. Sayko belgesi mi? Efendim? Ne belgesi bu yanında taşıman gereken? Cezai ehliyeti yoktur. TSE belgesi. Ya hakikaten 15 sene oldu ben bunu duymayalı. Güzel oldu ya Doğan'dan. Çok teşekkürler. Sağ ol Doğan. Görüşmek üzere. Oldu Sayko Doğan. Bu ama zor bir şey ya. Neyi zor ya? Yani bir şeyi unutmuş gibi hissetmek. Severken sevilmek mi? Severek ayrılmak gibi bir şey bu. Unutmak. Doğru. Severek ayrılanlar bilir. Ya ayna çok güzeldi. O ne oldu acaba? Ha, ben destan dinlediğim zaman yavanlık oluyor da. Ayna dinleyince çok güzeldi. Nerede onlar? Aynanın kelinin sana selamı. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, aynanın kelinin ismini bilirseniz size süper hediye vereceğiz. Aynanın kelini Ferhat mıydı? Değil. Maalesef. Buyurun efendim, dinliyoruz. Adınızı alalım biz. Taha ben. Taha. Taha Bey. Buyursunlar efendim. Ya benim iki tane büyük takıntım var aslında. Bir tanesi radyo dinlerken radyonun sesi hep böyle sıfırlı ya da beşli bir yerde duracak. Öyle o 5'in katları mı? Radyo değişince bir problem olmuyor mu? Mesela arabada dinlerken bir şey işte arabadayken falan mesela bu 27 olunca falan böyle canı sıkılıyor. Mümkün olunca direksiyonu bırakıp onu düzeltmeye çalışıyorum. Ya 30'a çıkarıyorsun ya 25'e indiriyorsun değil mi? Evet. Ne kadar güzelmiş. Bak bu güzel. Evet. Bir de şey var, bu sınav kağıtlarında adımı en son yazıyorum hep. Niye bilmiyorum ama yani önceden yazdıysam da silip bir daha yazıyorum. Böyle güzel yazı olsun diye. Önce çözüp sonra mı ismi yazıyorsun? Çok güzel. En son adımı yazıyorum. Böyle bir gün unutacaksın ama. Ondan sonra vazgeçeceksin bu takıntından. Bence öyle olacak. Bir kere oldu o. Yani unuttum. En sonunda yetiştirmeye çalıştım. Benim işte ilk adım da G ile başlıyor. Hani G ta T yazınca hoca elimden aldı kağıdı. Öyle bir çirkin bir ifadeyle verdim kağıdını. Peki. Ya bu arada aslında sınav kağıdına en son isim yazma şey gibi bir havası var. Hani imzasını atıyor. Evet. Sonuçta ressam böyle tabloyu ilk önce imzayla başlamıyor. Adını soyadını tablonun sağ alt köşesinde yaz diye bir şey yok. Ayrıca ilk ad soyada bakılır. İlk intiba çok önemlidir hoca nezdinde. Doğru. Güzel olsun, gözüksün diye tabii. Doğru. Var yani. Çok güzel, teşekkürler Taha Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bak bu çocuk güzel, pırlanta gibi. Bu estetik kaygılı çocuk. Ama bilemedik. Biz de keşke ismini en başta sormasaydık. Öyle bir şey oldu. Niye ki? En son söyleyecekti. En son ismini söyle. En son ismi söyle. Mesela eşiyle evlendi falan. Falan filan. Sonra en son söyle. Adım Taha. Çok güzel oldu ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mehmet ben. Mehmet Bey, dinliyoruz. Buyurun. Kaldırımda yürürken çizgileri bazen maalesef. Bazen mi? Yoksa sıklıkla mı? Genelde mi? Yani bazen derken bazen derken değil, evet. Çok sık değil ama bazen dikkat ettiğim oluyor. Yani arızaya kestiniz mi? Mesela bazen insanlar stresliyken tırnak falan yer ya. Stresliyken mi öyle, yoksa mutluyken mi öyle, yoksa manyak manyak olduğunuz zaman mı öyle? Manyak manyak olduğumda değil ama biraz stresli olduğum zaman yere baktığım oluyor. O zaman çizgilere basmıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Görüşmek üzere. İzmirlilere çok güzel onun eğitimini verdiler zamanında. Kordon'un öyle bir psikodelik parkesi vardı ki böyle böyle böyle yuvarlak şeyler. Hangi çizgiye basayım, hangisini atlayayım falan diye bunu zaten düşünecek durumun yoktu. O yüzden İzmirliler çok rahat yürürler. Çizgi mizgi. Zaten öyle anlaşılırmış yani. Birinin. Ben mesela 100 metreden bir İzmirlinin yürüyüşünden anlarım. İzmirli derim. Deyip sonra hemen polise mi haber vereceğim? Memur bey, İzmirli diye. Tabii canım. Yoksa Ankara'da hemen... İzmirli bulmak, affedersin. Deveye hendek atlatmaktan zor. Fahir Bey, gerek benzetmelerinizin yamanla, gerekse şahsi yamanlığınızla bu sabah bizi bizden aldınız. Teşekkür ederim, ne demek. Keşke yamanlık yapacağını türkü söylesem ben daha hoşuma gider. Söylüyor abi, ona da laf ediyorsun. Bir aynı söylüyor. Aynadan güzel bak şarkı söylüyor. Türkü dedi ama. türkü mi olacak? Türküler türküler. Türkü veya Türk sanat müziği. Ya pop değil ya. Pop, o zaman türkü, evet. Serbülent Yasın'dan söyle falan. O zaman değerlendirmelere başlayalım. Buyurun. Çok güzel bir hediyemiz vardı Panora'dan. Sbarro'dan pizza menüsü. 2 kişilik ve Zıkkım'dan 2 kişilik Duplex Waffle. Amanın amanın şanslı isim kim olacak? En psikoya verelim ya. Bence en psikoya verelim. Kimi seçeceğiz, ne edeceğiz, ne nasıl bence edeceğiz? Şey, bir, ismini hatırlamıyorum dinleyicimiz ama bir tane mesela sağ koluna dokunulduğu zaman kendisinin sol koluna dokunması bir garip bir şey. Benim ilk defa duyduğum bir şey. Ben de hatırlamıyorum isminin. İlk arayan dinleyicimiz miydi? İlk dinleyicimiz miydi o? Ya da hayır. Başka hatırladın. Pilav gerçi bak iki pirinç bırakması da güzel olabilir. Pilavcı dinleyicimiz Ceren. Ceren Hanım mıydı? Zeynep. Ceren Hanım neciydi? Ceren Hanım temizlik hastası. Ha, temizlik hastası Ceren, Zeynep, Uzer. Ya Ezgi'ydi o zaman ya Sanem'di. Plaka takıntısı vardı Ezgi'nin. Ezgi'nin plakası varsa Sanem. O zaman Zeynep Hanım. Ha Sanem mi? Sanem Hanım. Peki Sanem tebrik ediyoruz Sanem Hanım. R'leri bitiştiremeyen dinleyicimiz. Evet. Ha, evet. Tebrik ediyoruz Sanem Hanım. Sizi tüm takıntılı dinleyicilerimize de şöyle bir müjde verelim. Bizim psikiyatrist bir konuğumuz olmuştu zamanında programımızda da. Biz de onun konuğu olmuştuk. AIDS konferanslarında. Biz hemen psikiyatrist bulunca nasıl doktora sorulursa oram ağrıyor, buram ağrıyor. Böyle böyle manyaklığım var. Fahir soruyordu. Ben kafamda tavla kırıyorum manyak mıyım diye. O bize demişti işlerinizi çok aksatmıyorsa manyaklığa devam. Ne zaman işler aksadığını fark ediyorsunuz, bazı şeyleri yapamaz hale geliyorsunuz, o zaman manyaklık tam anlamıyla manyaklığa dönüşmüş, manyak gibi bir şey olmuşsunuzdur demektir. O noktada buyurun. Gelin bize görün, görünün, ondan sonra biz size yardımcı olun demişti. O yüzden hani evden çıkamaz hale geliyorsa Metin Bey, ay sağ ayakla çıktık ama sağ ayakla çıkarken sol ayak içeride kaldı, dur bir daha deneyim falan noktasına gelmediyse problem yok, aynen devam. Evden çıkamadığı noktada zaten telefon edecek. Onu almaya gideceğiz. Onu almaya gidecek. O zaman burada programımızı tamamlamış olmanın verdiği mutluluk, efendim yarın sabah buluşacak olmamızın verdiği heyecanla karıştı. Oradan geldi, alttan üstten derken anam! Program da bitmiş. Biz de şaşırmışız ne yaptık diye. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Panora'nın sunduğu modern sabahlarda buluşacağız. Güzel geçsin salı gününüz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.